พอบุญมากาไก่กลายเป็นหงพอบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนพอบุญสูงหมูหมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้มาด้วยคำกลอนสอนใจของคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพอดีว่าบีไปเจอมาจาก Facebook ของพี่การกนกวรการก็เลยขออนุญาตนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจสักเล็กน้อยนะคะบางคนได้ฟังคำกลอนเกริ่นหัวรายการแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไปลอกเลียนแบบช่องดังช่องหนึ่งนั่นก็คือช่องของอาจารย์ยอดหรือเปล่าจริงๆแล้วบีต้องบอกก่อนแน่ว่าไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบอาจารย์ยอดเนี่ยบีฟังมาประมาณ 4-5 ปีน่าจะได้แล้วนะคะเรียกว่านับถืออาจารย์ยอดเป็นครูอีกคนหนึ่งไม่เคยคิดจะแข่งหรือว่าไม่เคยคิดจะลอกเลียนแบบอาจารย์ยอดเลยเพียงแต่ว่ายึดอาจารย์ยอดเป็นต้นแบบที่ดีต้นแบบในการเล่าเรื่องต้นแบบในการอ่านเรื่องเล่าให้กลายเป็นเหมือนการเล่าเรื่องแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังพระเจอผีได้ฟังกันนะคะแน่นอนค่ะวันนี้บีมาเจอคุณผู้ฟังต้องมีเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานมาแล้วล่ะค่ะตั้งแต่นู่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะเป็นเรื่องของผีทิดโมคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้จะเรียกว่าผีหรือว่าวิญญาณก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าจิตใจเนี่ยค่ะยังคงผูกพันแล้วก็วนเวียนอยู่เมื่อสึกจากพระออกมาแล้วทิดโมก็กลับมาอยู่ที่บ้านช่วยแม่ทำสวนพลูในสวนแถบคลองต้นไทรต่อไปตามอาชีพเดิมของปู่ย่าตายายที่ได้ประกอบมาแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงชั้นแม่ของทิดโมจริงๆแล้วซึ่งถ้านับชั้นกันแล้วเนี่ยตระกูลนี้ก็ทำสวนพลูมา4ชั่วอายุคนแล้วค่ะแล้วก็ถ้าตกมาถึงมือทิดโมนั่นก็แปลว่าเป็นลูกหลานชั้นที่5ก็ว่าได้นะคะซึ่งขณะนั้นทิดโมเองก็ยังมีแม่เป็นผู้ที่ถือครองสวนพลูอยู่นะคะส่วนคุณพ่อนั้นสิ้นบุญไปนานแล้วแล้วก็ที่บ้านของทิดโมนั้นนอกจากจะมีแม่ก็มีพี่สาวของทิดโมซึ่งก็ออกเหย้าออกเรือนกันไปแล้วไม่กี่เดือนในช่วงที่เกิดเหตุก็แยกทางกับผัวที่ไปมีเมียน้อยก็มีเหมือนกันแม่บุญมาพี่สาวของทิดโมค่ะก็เลยตัดสินใจหอบข้าวของกลับมาอาศัยอยู่กับแม่ตามเดิมทิดโมเนี่ยเป็นลูกคนที่2รองจากอําแดงบุญมาและถัดจากทิดโมลงไปก็เป็นน้องสาวคือบุญมีแล้วก็น้องชายคือเจ้ามูลคนสุดท้องทิดโมในตอนนี้อายุย่างเข้าเบญจเพสพอดีนั่นก็คืออายุ25ปีส่วนน้องสาวแล้วก็น้องชายถัดไปกำลังอยู่ในวัย20ปีแล้วก็16ปีตามลำดับนะคะเพราะว่าเหตุอายุย่างเข้าเบญจเพสนี่เองค่ะทิดโมจึงตัดสินใจบวชตามที่แม่ขอร้องทั้งที่ก่อนจะบวชทิดโมกำลังติดพันผู้หญิงแล้วก็ในละแวกสวนแถบนั้นอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไหนว่าผู้หญิงคนนั้นดูจะชอบทิดโมอยู่เหมือนกันค่ะหากแต่ว่าทิดโมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยช่างพูดไปหาคู่รักคนนี้ทีไรอย่างดีก็แค่เอาของไปฝากอย่างมากก็แค่เอาของไปฝากแล้วก็นั่งพูดคุยกันเล็กน้อยคือวันไหนถ้าไปมือเปล่าทิดโมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งต้นยังไงดีนะคะก็ได้เพียงแค่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มไม่ค่อยจะได้พูดจากันสักเท่าไหร่ฝ่ายผู้หญิงนั้นก็พอๆกันกับทิดโมละค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยช่างพูดช่างจาอะไรนักซึ่งก็นับว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่สมเหมาะสมกันดีคือถ้าหากจะร่วมหอลงโรงกันเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุก็เลย20ไปแล้วแต่ว่าอ่อนกว่าทิดโม2ปีนะคะอีกทั้งก็มีอาชีพในการทำสวนเหมือนกันหากแต่ว่าสวนของทิดโมนั้นเป็นสวนพลูแล้วก็สวนของพ่อแม่เป็นสวนส้มเท่านั้นเองตอนที่ทิดโมโกนหัวเข้าวัดนะเนี่ยปีนั้นเป็นปีก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นเพียง2ปีเสร็จๆก็คือราวปี2483นะคะหลังจากสงครามอินโดจีนไม่นานนักแล้วก็พอปี2484ก็คือวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็ขอญาตราทัพผ่านประเทศไทยหลังจากนั้นค่ะต้นปีพ.ศ. 2485วันที่8มกราคมเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรก็คืออังกฤษอเมริกาก็นำระเบิดมาทิ้งครั้งแรกที่สถานีหัวลำโพงแต่ดันพลาดไปโดนเอาโรงแรมออปิงฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมด้านตรงข้ามกันกับสถานีรับส่งสินค้าของรถไฟเข้า ก็เลยกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างฝ่ายอักษะประเทศก็คือมีไทยเนี่ยพลอยร่วมเข้าไปด้วยรบกันกับฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวนะคะในปีที่ทิดโมสึกออกมาจากพระแล้วก็กลับมาอยู่สวนพลูกับแม่นั้นก็เลยเป็นปี2482ซึ่งอยู่ในระหว่างที่จอมพลป.พิบูลสงครามกำลังเป็นนายกแล้วก็ดูเหมือนว่าจอมพลป.กำลังจะออกกฎหมายวัฒนธรรมไทยคือห้ามกินหมากกินพลูอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนั้นนะคะสวนพลูแถวสองข้างทางรถไฟสายปากคลองสารมหาชัยยังคงอยู่ค่ะไม่ถึงกับเลิกโค่นทิ้งไปซะทีเดียวนักเรื่องนี้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างยังไงบีก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างนานมาแล้วแต่เอาเป็นว่าจำได้ว่าก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนแล้วก็สวนพลูแถบนั้นค่ะก็ยังคงอยู่ชื่อตลาดพลูที่เรารู้จักกันมาจนทุกวันนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะว่าสมัยนั้นแถบนั้นเป็นสวนพลูและที่ซื้อขายพลูส่งพลูกันเป็นอาชีพมาก่อนอย่างแน่นอนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องผีเรื่องนึงที่ได้ยินได้ฟังมาได้อ่านเจอมากับคนที่เขาอยู่ใกล้ในเหตุการณ์จดบันทึกลงไปในหนังสือเล่มเก่าๆเมื่อนานมาแล้วก็เลยขออนุญาตนำมาเล่าเรื่องผีที่จะเล่านี้ก็คือเรื่องของผีทิดโมค่ะในสมัยนั้นถ้านั่งรถไฟหรือว่ารถรางสายปากคลองสารมหาชัยผ่านไปทางแถบสวนพลูที่อยู่ข้างทางรถไฟนั้นมองดูเขียวปกคลุมไปทั่วเหมือนกับเราเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในกลางป่าลึกๆแห่งหนึ่งทีเดียวนะคะจะรวบรัดตัดตอนเรื่องผีกันสักทีค่ะเอาเป็นว่าผีที่เกิดขึ้นนี่ก็คือตรงบริเวณสวนพลูนี่แหละค่ะใกล้กับตลาดสวนพลูนี่เองและผีที่ว่านี่ก็คือผีทิดโมซึ่งจะเรียกว่าผีทีเดียวนะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าทิดโมเองไม่ได้ไปหลอกไปหลอนใครให้เป็นที่หวาดกลัวเหมือนผีอื่นๆจะเรียกว่าเป็นวิญญาณที่ยังมีห่วงดีกว่านะคะเหตุที่เรียกว่าวิญญาณยังมีห่วงนั้นก็เพราะว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่ทิดโมเองเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำงานให้กับแม่มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆค่ะทั้งในด้านการนำเอาพลูไปขายส่งตลาดแล้วก็เฝ้าพรวนดินรดน้ำบำรุงสวนแถมในเวลานั้นนะคะทิดโมเองยังไปมีจิตผูกพันอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในแถบนั้นเข้าด้วยเพราะร่ำจะได้ร่วมหอลงโรงกันอยู่แล้วเชียวโดยคิดกันว่าเมื่อทิดโมสึกออกมาแม่ของทิดโมก็จะได้จัดการมั่นขันหมากให้กับทิดโมเสียทีให้เป็นการเสร็จเรื่องเสร็จราวไปแต่เพราะว่าทิดโมเองค่ะเป็นคนบุญน้อยเพราะต้องด่วนจบชีวิตลงไปซะก่อนที่จะได้แต่งงานซึ่งตามปกติเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นทิดโมก็มีงานอดิเรกนะคะเมื่อเวลาว่างๆที่ไม่ได้ทำสวนอย่างนึงเหมือนกันคือนอกเหนือจากจะไปเที่ยวเตร่ไปเยี่ยมสาวคนรักว่ากันว่าทิดโมเองค่ะชอบเล่นหมากรุกมากกว่าเกมกีฬาอะไรทั้งหมดยิ่งตอนไปบวชที่วัดใกล้บ้านนี้หลวงตารูปหนึ่งที่วัดก็เป็นขาหมากรุกฝีมือพอวัดพอเวียงกันกับทิดโมด้วยทิดโมเองก็แทบว่าวันหนึ่งก็อยู่ที่วัดถ้าว่างเป็นต้องนั่งโคลกหมากรุกกับหลวงตาเสมอทีนี้เมื่อสึกออกมาแล้วก็ยังคงวนเวียนกลับไปเล่นหมากรุกกับหลวงตาเป็นประจำจนเรียกได้นะคะว่าสนิทสนมกันมากเพราะเรื่องหมากรุกนี่เองเวลาที่บ้านจะทำบุญหรือว่าตักบาตรก็ต้องนึกถึงหลวงตารูปนี้ก่อนพระอื่นและนับว่าหลวงตานี้ก็มีตำแหน่งเป็นถึงรองเจ้าอาวาสด้วยส่วนสมภารหรือเจ้าอาวาสนั้นไม่ค่อยจะได้เยี่ยมกรายมาสนิทสนมเป็นที่รู้จักของชาวบ้านดีนักไม่เหมือนกับหลวงตาก็เลยเป็นที่รู้จักมักจี่กันกับชาวบ้านในหมู่บ้านแถบนั้นมากกว่าสมภารซะอีกค่ะวันที่จะตาชีวิตของทิดโมจะถึงคาดนั้นวันนั้นเป็นเวลาประมาณตกบ่ายร่วมตะวันจริงพลบอยู่แล้วนะคะทิดโมเองออกจากบ้านตอนเที่ยงเข้าไปในตลาดเพื่อไปเก็บค่าพลูที่ลูกค้าขายส่งรับไปแล้วก็กลับมาถึงบ่าย3โมงพอ4โมงเย็นค่ะก็มีเสียงร้องไห้แล้วก็ข่าวแพร่ออกมาจากบ้านทิดโมว่าทิดโมตายเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านชาวสวนที่อยู่ใกล้ชิดกันแถบนั้นแทบจะไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงเพราะทิดโมยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงอยู่ๆก็ได้รับข่าวว่าทิดโมตายแต่ก็เป็นความจริงทิดโมตายจริงๆค่ะทิดโมตายเพราะตกจากม้าเก็บพลูสูงๆตกลงมาคอหักตายค่ะที่ทิดโมไม่มีโอกาสหายใจต่อซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วม้าเก็บพลูที่มีอันเป็นไปให้ทิดโมเสียชีวิตในครั้งนั้นคือลืมเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันไปหน่อยนึงเดี๋ยวขออธิบายตอนนี้เลยละกัน คือโดยทั่วไปนั้นนะคะพลูที่ปลูกจะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปแบบพลูฝรั่งที่ปลูกประดับไว้ภายในบ้านค่ะเพราะว่าการปลูกพลูจะต้องมีไม้ปักสำหรับให้เถาพลูเลื้อยขึ้นไปตามใจชอบของมันคือเลื้อยเลี้ยวเกี่ยวประสานกับต้นค้างพลูซึ่งทำเป็นลำเสาขนาดเท่าลำไม้ไผ่ย่อมๆแต่ส่วนมากนะคะก็จะใช้ไม้กงกลางทำเป็นเสาไม้ปักตามร่องเป็นแนวสองข้างเป็นช่องเป็นช่องหรือว่าเป็นระยะคะเนไม่ให้เสาพลูเบียดกันนักพลูที่ว่างามนี้จะต้องเลื้อยงอกขึ้นไปตามไม้เสาที่ว่านี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเรียกกันว่าไม้ค้างพลูค่ะขนาดสูงของไม้ค้างพลูที่ทำให้เสาพลูเลื้อยเถาพลูขออภัยค่ะเลื้อยขึ้นไปได้คือส่วนมากจะต้องสูงไม่น้อยกว่า3เมตรขึ้นไปถึง5เมตรหรือมากกว่านั้นซึ่งก็เป็นการโอ้อวดอย่างนึงละค่ะว่าถ้าสวนพลูใครงามก็จะเขียวชอุ่มสูงขึ้นไปเป็นทิวแถวคล้ายพุ่มสนฉะนั้นในการเก็บพลูนะคะซึ่งไม่เหมือนการเก็บผลไม้ที่จะใช้ไม้สอยได้เพราะพลูจะต้องใช้วิธีเด็ดเก็บใบมันจึงต้องหาวิธีต่อม้าสี่ขาขึ้นไปสูงๆคล้ายๆกับกระไดนี่แหละค่ะต่อขึ้นไปแล้วก็นั่งเก็บพลูได้สะดวกซึ่งถ้ายอดพลูสูง 4-5 เมตรมานั่งเก็บพลูก็ต้องต่อให้สูงไล่เลี่ยกันขึ้นไปกระไดหรือว่าบันไดซึ่งที่ถูกต้องเรียกว่าม้าสี่ขานั่งเก็บพลูหรือม้าเก็บพลูนี้จะต้องต่อเป็นรูปคล้ายกับโครงของเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์คือขาสี่ขาจะถ่างแล้วก็ส่วนบนจะเรียวขึ้นไปทำเป็นชั้นชั้นสำหรับปีนขึ้นไปนั่งบนแป้นของม้าได้แล้วก็ม้าเก็บพลูของทิดโมที่ว่านี้เนี่ยก็สูงไม่น้อยกว่า5เมตรเป็นส่วนมากเพราะว่าพลูของสวนทิดโมจัดว่างามกว่าสวนอื่นอยู่เหมือนกันเป็นอันว่าทิดโมตกจากม้านั่งเก็บพลูแล้วก็มีอันเป็นไปทำให้ตายค่ะเป็นการตายที่เรียกกันว่าตายโหงแต่ทิดโมยังไม่ตายสนิททีเดียวนักนะมีคนเล่าในตอนนั้นทิดโมมาตายเอาตอนเมื่อหามเข้ามาในบ้านไม่ทันได้ส่งโรงพยาบาลหรือตามหมอมาช่วยด้วยซ้ำทิดโมกลับมาถึงบ้านเมื่อตอนบ่ายสามโมงกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยเพราะมุ่งเข้าสวนเพื่อจะเก็บพลูไปส่งลูกค้าตอนเช้าตามที่สั่งในกรณีพิเศษทิดโมตายตอน 4 โมงเย็นเมื่อขาดทิดโมหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญไปภายในบ้านก็คงเหลือแต่พี่สาวน้องสาวแล้วก็น้องชายซึ่งไม่ค่อยจะประสีประสาในเรื่องนี้เท่าไรนักเพราะแม่ทิดโมเองก็แก่อยู่บ้านเฉยๆไปไหนไม่ได้แม่บุญมาพี่สาวคนโตก็ต้องไปขอแรงเพื่อนบ้านที่พอจะดูเรื่องมาช่วยจัดการในเรื่องคนตายนี้คือเริ่มตั้งแต่ไปแจ้งเทศบาลเตรียมจัดหาโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดในคืนนั้นจัดเรื่องภายในบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะคราวนี้ก็ไปแจ้งให้เพื่อนบ้านอื่นๆมาช่วยงานคนสำคัญที่ไม่ลืมไปบอกก็คือแม่ลำดวนคนรักของทิดโมนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือไปนิมนต์พระหน้าที่นี้ตกลงให้นางบุญมีแล้วก็เจ้ามูลสองพี่น้องค่ะไปนิมนต์แล้วก็แจ้งข่าวให้หลวงตาทราบตอนนั้นก็เป็นเวลาร่วม6โมงกว่าเข้าไปแล้วแต่ตะวันก็ยังไม่ทันจะพลบนักเมื่อสองพี่น้องไปถึงกุฏิหลวงตาที่วัดค่ะก็เห็นหลวงตากำลังง่วนอยู่กับกระดานหมากรุกอยู่บนร้านนั่งเชิงบันไดกุฏิอยู่รูปเดียวเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะหลวงตารูปนี้คงจะชอบเอานักเอาหนานะสำหรับหมากรุกถึงกับนั่งรูปคลำหมากรุกอยู่รูปเดียวก็ยังได้ถัดไปจากร้านนั่งเล็กๆนะคะซึ่งต่อหยาบๆสำหรับใช้นั่งเล่นนั้นก็เห็นเด็กวัดขนาดอายุประมาณ10ขวบ12ขวบ2คนค่ะกำลังนั่งเล่นอยู่กลางลานดินกันเมื่อบุญมีกับมูลน้องชายเดินเข้าไปใกล้หลวงตากำลังเก็บตัวหมากรุกเข้ากล่องสังกะสีสี่เหลี่ยมอยู่ก็เงยหน้ามองมาทาง2พี่น้องหลวงตาก็เป็นฝ่ายทักขึ้นมาก่อนว่าอ้าวเอง2คนพี่น้องนี่ทำไมมาเอามืดค่ำแล้วนี่จะไปไหนกัน2พี่น้องชิงร้องไห้ก่อนจะตอบอุบะร้องไห้ซะแล้วหลวงตาก็ว่าอย่างแปลกใจเรื่องอะไรกันวะมาถึงก็ร้องไห้เลยบุญมีเป็นคนกลั้นเสียงสะอื้นไว้ได้ก่อนแล้วก็บอกว่าพี่โมตายแล้วจ้ะหลวงตาฮะหลวงตาอุทานปล่อยมือที่จับตัวหมากรุกนั้นให้ตัวหมากรุกหล่นลงไปพื้นร้านอะไรกันไอ้โมเป็นอะไรตายพี่โมตกม้าเก็บพลูตายจ้ะหลวงตาบุญมีตอบเสียงสะอื้นปนอยู่ด้วยเมื่อไหร่กันเดี๋ยวนี้นะเหรอหลวงตาชักจาเสียงสั่นจนกระทั่งเด็กลูกศิษย์สองคนที่นั่งเล่นอยู่ลานดินหยุดเล่นแล้วก็เดินเข้ามาฟังด้วยตายเมื่อตอน4โมงกว่านี่แหละจ้ะพี่โมขึ้นไปเก็บพลูพูดเป็นเล่นก็ไอ้ทิดโมมันเพิ่งจะเลิกหมากรุกออกไปจากร้านข้าเมื่อกี้นี่เองเอ็งจะมาว่ามันตายเมื่อตอน4โมงเย็นนี้ได้ยังไงบ้าหลวงตาหยุดแล้วก็ทำท่านึกคิดเอ๊ะยังไงกันแน่วะ จริงจ้ะหลวงตาพี่โมกลับมาถึงบ้านก็เข้าสวนรีบเก็บพลูยังให้ฉันสองคนรีบไปช่วยกันเก็บด้วยว่าจะเอาไปส่งเขาตอน5โมงนี่เขาสั่งพิเศษพี่โมไม่ได้ออกมาจากบ้านแน่จ้ะหลวงตาอ่ะถ้าอย่างงั้นไอ้ทิดโมก็เฮี้ยนเอาการนะสิก็เอ็งถามไอ้เด็ก2คนนี่ดูสิว่าไอ้ทิดโมเนี่ยมันมานั่งเล่นหมากรุกกับข้าตั้งแต่ตอน5โมงเย็นแล้วแล้วก็เพิ่งจะไปเมื่อสักครู่นี้เองมีน่าล่ะหลวงตาหยุดไปครู่นึงแล้วเอ่ยขึ้นลอยวันนี้ข้าก็ว่าอยู่ถ้าไอ้ทิดโมน่ะมันเป็นแปลกๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วก็ดูเหมือนว่าคอมันจะเอียงๆสักนิดนึงคล้ายกับคนนอนคอตกหมอนข้ายังถามมันเลยว่าคอเองเป็นอะไรวะมันก็บอกว่าคลอเคล็ดข้ายังว่าเดี๋ยวข้าจะเอาน้ำมันมนให้ทาแล้วก็ลืมไปเลยเพราะมันห่วงมากรุกด้วยกันนี่แหละหลวงตาจบประโยคนั้นด้วยการถอนหายใจฮะอันนี้จังไม่เที่ยงคนเราเนาะโธ่มันก็เคยมาเล่นหมากรุกด้วยกันทุกเช้าทุกเย็นนี่มันก็คงอดไม่ได้ถึงได้อุตส่าห์มาเออโมเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะข้าเสียดายคนอย่างเองนักทิดโมตายไปแล้วสวดศพที่บ้านได้3วันค่ะคุณผู้ฟังก็ส่งศพไปไว้ที่วัดเรื่องของทิดโมที่กลายเป็นผีตายโหงไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคำบอกเล่าต่อๆกันมานะคะก่อนหน้าที่ทิดโมจะตายนั้นค่ะนางลำดวนซึ่งเป็นผู้หญิงคนรักของทิดโมเองบอกว่าครั้งหลังสุดที่ทิดโมไปหาที่บ้านเนี่ยจะว่าทิดโมพูดเป็นลางไว้ก่อนตายก็ว่าได้นะคือทิดโมพูดว่าอยากกลับไปอยู่วัดอีกอยู่วัดมันสบายกว่าอยู่บ้านไม่รู้เป็นยังไงนี่ถ้าไม่มีลำดวนกับแม่หรือว่าน้องๆแล้วพี่เองก็อยากจะบวชไปจนตายไม่อยากสึกใจมันนึกยังไงก็ไม่รู้ชักชอบวัดซะแล้วสิแล้ววันรุ่งขึ้นค่ะภายหลังที่ส่งศพทิดโมไปเก็บไว้ที่วัดรอวันทำบุญ7วันแล้วก็ร้อยวันอีกครั้งแล้วก็รีบเผาเพราะแม่ว่าจะได้สร้างเสร็จเรื่องเสร็จราวไปสักทีอีกอย่างนึงคือทิดโมก็ตายด้วยอุบัติเหตุไม่อยากเก็บไว้นานนักแต่ยังงั้นก็เถอะค่ะตกค่ำลงภายในบ้านทิดโมก็ยังมาวนเวียนอยู่บ่อยๆคือเมื่อตอนแรกน่ะทิดโมมาในเวลาใกล้ค่ำซึ่งเป็นเวลาอาหารมื้อเย็นที่ทิดโมเคยเลิกหมากรุกจากวัดแล้วก็กลับมาค้นหาข้าวปลาในครัวกินลำพังเป็นประจำเสมอนั่นเองโดยที่คนอื่นๆเขากินกันเสร็จแล้วอยู่แต่ทิดโมคนเดียวเพราะว่าห่วงหมากรุกที่วัดแม่ของทิดโมและพี่สาวน้องสาวในบ้านได้ยินเสียงกุกกักกุกกักในครัวเวลานั้นทุกวันค่ะทิดโมวนเวียนอยู่มาได้สัก 7-8 วันจนแม่ของทิดโมเองก็เอ่ยปากมาว่าโมเอ้ยกินแล้วก็ไปเถอะนะลูกอย่าอยู่นานนักน้องๆมันกลัวแล้วข้าจะทำบุญไปให้เองนะลูกนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณทิดโมที่ยังคงกลับมาในสถานที่เดิมๆกลับไปทำกิจกรรมเดิมๆที่ตัวเองเคยกระทำอาจจะเป็นเพราะว่าตายโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวหรือว่าตายโดยที่ยังไม่รู้ตัวก็น่าจะเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังล่ะคะเคยเจอเรื่องราวแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าเคยเจอวิญญาณที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วยังคงกลับมาวนเวียนอยู่ในที่ที่ตัวเองเคยอยู่แล้วก็กิจกรรมที่ตัวเองเคยทำส่งเรื่องมาเล่าให้บีฟังบ้างนะคะทีนี้มาฟังเรื่องราวเก่าๆที่บีเคยเล่าให้กับคุณผู้ฟังหลายท่านได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอีก EP 1หรือเรียกว่าอีกตัวละครหนึ่งที่ไปเจอเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองในสถานที่เดียวกันนั่นก็คือเรื่องของเปรตวัดศาลาครืนค่ะในเรื่องเก่าๆที่บีเคยเล่านั้นจะเป็นเรื่องของวิญญาณร้ายศาลาครืนเป็นเรื่องของแปะยงหรือว่าเจ๊กยงที่ขายก๋วยเตี๋ยวในท่าน้ำในเรือแถวนั้นน่ะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ที่จะเล่านี่คือเรื่องของหมู่ทองค่ะหรือว่า10ตำรวจเอกทองอยู่สถานีตำรวจบางขุนเทียนค่ะในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวๆปี2478สมัยนั้นนะคะซึ่งตามคำบอกเล่าว่าหมู่ทองนี่เป็นคนที่กล้าหาญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจับกุมผู้ร้ายขนาดไหนหรือว่าดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ตามแกไม่เคยย่อท้อทีนี้เมื่อว่าถึงเรื่องของผีสางนางไม้หมู่ทองยิ่งไม่สะดุ้งหวาดกลัวแต่อย่างไรเลยแต่ถึงแม้ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงแกนึกจะเดินผ่านป่าช้าแกก็ไปด้วยตัวคนเดียวค่ะไม่ต้องมีเพื่อนตำรวจไปด้วยเลยและก็จะเห็นเป็นความกล้าของแกนี่แหละสารวัตรก็เลยมอบหน้าที่หัวหน้าสายตรวจให้กับแกหมู่ทองมีลูกน้องถูกคออยู่คนหนึ่งชื่อว่าพลตำรวจชื้นนับว่าก็มีความกล้าไม่แพ้ลูกพี่อยู่เหมือนกันหน้าที่ของหมู่ทองคือออกตรวจท้องที่ต ั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงสว่างนะคะบางทีก็ไปด้วยเรือพายบางทีก็เดินเท้าไปนี่แหละค่ะตามเรือกสวนตามตรอกซอยต่างๆหมู่ทองมีของติดตัวไปประจำอยู่2อย่างค่ะคือไฟฉายขนาด3ท่อนอันนึงแล้วก็ปืนพกกระบอกหนึ่งไม่เคยมีอะไรติดตัวไปมากกว่านั้นส่วนลูกน้องแกก็เช่นกันซึ่งเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะบีจะเรียกว่าพลตำรวจชื้นว่าพลเฉยๆนะคะก็คือพลชื้นเนี่ยก็มีเหมือนกันกับลูกพี่คือมีไฟฉายแล้วก็ปืนพกติดตัวตามลูกพี่ไปด้วยแต่บางวันก็ไม่ได้เอาไฟฉายไปค่ะพกไปแค่ปืนติดตัวอย่างเดียวคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นเดือนหงายหมู่ทองกับพลตำรวจชื้นจะต้องออกตรวจท้องที่ตามปกติคือไปตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงสว่างแล้วก็โดยเหตุที่ว่ามีคดีลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นทางแถบคลองบางว่าชุกชุมขึ้นในระยะนั้นสารวัตรก็เลยมอบหน้าที่ให้หมู่ทองออกไปตรวจโดยเคร่งครัดและคืนนั้นก็เลยเป็นอันว่าหมู่ทองจะต้องออกตรวจด้วยเรือพายโดยที่แกเป็นคนพายท้ายและพลชื้นเป็นคนพายหัวหมู่ทองกับลูกน้องนะคะก็เริ่มออกจากสถานีตำรวจบางขุนเทียนเมื่อเวลาราวๆเที่ยงคืนก็มุ่งบ่ายหน้าเข้าไปคลองบางว่าหมู่ทองก็ถูกถามขึ้นโดยลูกน้องค่ะว่าหมู่จะไปถึงไหนซึ่งหมู่ทองก็แงนหน้าดูท้องฟ้าแล้วก็ตอบว่าวันนี้เนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือนหงายแจ่มดีเหลือเกินก็อยากจะพายไปให้มันถึงวัดโคนอนสักหน่อยนึงลูกน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ยังคงทำหน้าที่พายกันต่อไปจนกระทั่งมาถึงหน้าวัดศาลาครืนหมู่ทองก็บอกว่าเออชื้นจอดที่ท่าวัดนี้ดีกว่าอ้าวไหนว่าหมู่จะไปให้ถึงวัดโคนอนยังไงล่ะเออทีแรกก็อยากไปอยู่แต่มันไกลมากเอาละวะผูกเรือแล้วก็ขึ้นไปพักกันบนศาลานี่ดีกว่าพลตำรวจชื้นนะคะก็ดีใจค่ะจะไม่ต้องพายเรือไกลก็เอาพายงัดหัวเรือเข้าจอดที่บันไดท่าวัดเอาโซ่ผูกเรือแล้วก็ชวนกันขึ้นไปนั่งพักบนศาลาหมู่ทองถอดหมวกออกวางไว้ข้างตัวแล้วแกก็เอาหลังพิงเสาศาลางัดเอาบุหรี่ใบตองแห้งขึ้นมามวนดูดพระจันทร์ไม่เอาหรือหมู่ผมมีอยู่ครึ่งซองลูกน้องก็ถามขึ้นแล้วก็ยื่นซองบุหรี่ตราพระจันทร์ไปให้แต่ว่าหมู่ทองแกสั่นหัวปฏิเสธบอกไม่เอาสู้ใบตองไม่ได้มันหวานดีคืนนั้นเดือนหงายแจ่มค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในลานวัดศาลากรืนมองเห็นได้อย่างจะแจ้งต้นไม้ทุกต้นกุฏิพระทุกกุฏิโบสถ์แล้วก็หอระฆังต่างก็ยืนอาบแสงจันทร์อยู่อย่างเงียบๆในขณะนั้นพระเนนก็จำวัดกันหมดแล้วเหลือเพียงแต่สุนัข 2-3 ตัวค่ะวิ่งเห่ากระโชกอยู่หน้าศาลาหมู่ทองก็ตะเพิดก็วิ่งหนีไปทางหลังวัดนอกจากนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดหรือว่าเรไรที่เคยร้องระงมอยู่เป็นปกติหมู่พลชื้นร้องเรียกเบาๆทำไมหมู่ทองถามแล้วก็พ่นควันยาใบตองขโมงไปทั้งศาลาเขาว่ากันว่าวัดนี้ผีดุไม่ใช่เหรอหมู่หมู่ทองก็เงียบไปสักครู่แล้วก็ตอบกันออกมานะคะว่าเขาว่ากันอย่างนั้นแหละแต่ข้าเองก็ยังไม่เคยปรากฏว่าเห็นสักทีนึงศาลานี้ก็เคยมานอนค้างตั้งหลายครั้งแล้วเออนี่หมู่รู้ไหมว่าไอ้ที่เขาว่าผีดุนี่มันดุยังไงพลชื้นถามต่อไปนะคะซึ่งหมู่ทองเองแกก็ดูดใบตองแห้งเข้าไปอีก 2-3 อึกก็ตอบว่าก็ไม่เคยเห็นด้วยตานะแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาก็เล่ากันว่าวัดนี้ผีดุมากขนาดขึ้นมาเต้นกันบนศาลานี่ราวกับเล่นโขนเล่นละครถึงขนาดขึ้นมาเล่นโขนเล่นละครกันบนศาลาเนี่ยก็ไม่ใช่เบาแล้วนะหมู่เขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละก็เมื่อหลายปีมาแล้วเขาว่าพอตกค่ำก็ไม่มีใครกล้าพายเรือเข้ามาในคลองนี้ผ่านหน้าวัดนี้พวกแม่ค้าที่จะเอาผลไม้ใส่เรือไปขายที่ตลาดพลูก็ต้องรอมากันเป็นหมู่ตั้ง4ลำ5ลำถึงจะกล้ามาลำพังลำเดียวแล้วก็ไม่มีใครกล้าผ่านมาเลยเดิมทีเดียวนะเขาว่าวัดนี้นี่ชื่อวัดเสนาครืนเขาว่าใครก็ไม่รู้ยกกองทัพมาถึงวัดนี้ก็ให้ทหารพักอยู่ในวัดพอตกกลางคืนพวกทหารก็มีการเล่นกันเป็นการแก้เหงาก็ขึ้นมาเต้นมารำกันอยู่บนศาลานี่แหละแล้วก็ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมเต้นยักเต้นลิงกันครื้นเครงเขาก็เลยเรียกกันว่าวัดเสนาครืนก็เพราะว่าพวกทหารขึ้นมาเล่นกันอึกทึกแต่ว่าต่อมานานเข้าไอ้ชื่อเสียงมันก็เปลี่ยนไปจากวัดเสนาครืนก็มาเป็นวัดศาลาครืนนี่แหละอ๋อผมเพิ่งรู้ประวัติเดี๋ยวนี้นี่เองแต่จะว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะเขาเล่าว่าอย่างนั้นก็เลยเล่าต่อให้ฟัง เออหมู่แล้วมันหลอกยังไงอะหมู่จำไม่ได้โว้ยว่ามันหลอกยังไงบางคนเขาก็เล่ากันว่าพอพายเรือผ่านมาถึงหน้าวัดก็ได้ยินเสียงพินพาดลาดตะโพนอึกทึกกึกก้องไปหมดแล้วก็มีคนเยอะแยะมาเต้นแรงเต้นกากันอยู่ศาลานี้เสียงเอะอะโครมครามจนกระทั่งบางครั้งพระท่านก็ต้องลงมาสวดมนต์ถึงได้เงียบหายไปและพอรุ่งเช้ามันก็มาร้องรำทำเพลงกันอีกเป่าปีตีกลองเต้นยักษ์เต้นโขนกันจนกระทั่งได้ยินออกไปถึงนู่นปากคลองพระเจ้าท่านทนไม่ไหวถึงกับต้องย้ายวัดไปเลยก็มีโอ้โหถึงอย่างนั้นเชียวหรือมูก็นับว่าดุเอาการอยู่นะก็ดุจริงๆนะสิลุงเจ้าของสวนทางปลายคลองน่ะแกเคยเล่าว่าวันนึงนะในขณะที่แกพายเรือเอาส้มมะพร้าวแล้วก็ใบตองออกมาจากบ้านมาในราวๆสักตีสามเห็นจะได้แหละตอนนั้นปรากฏว่าแกพายเรือมาคนเดียวเพื่อนบ้านเขาก็ยังเอาของใส่เรือกันไม่เสร็จแกก็เลยพายล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะให้ไปถึงตลาดพลูก่อนคนอื่นแล้วแกก็จะขายของได้หมดเอาแล้วแกมาคนเดียวอย่างนั้นแกไม่กลัวหรอครับหมู่ตามที่แกเล่าแกก็กลัวเหมือนกันแหละแต่เป็นเพราะความจำเป็นเพราะจะมัวรอพักพวกก็เสียเวลาเปล่าแล้วแกก็พายเรือเรื่อยมาในคลองนี่แหละแกว่าตอนนั้นก็ตกราวๆตีสี่เห็นจะได้พอแกพายมาถึงหน้าวัดนี้ก็รู้สึกว่ามีคนพายเรือมาตามหลังมาตอนนี้แกว่าใจชื้นขึ้นมาอีกเป็นกองเพราะรู้ว่ามีเพื่อนมาด้วยแกก็พายของแกมาเรื่อยๆมาได้สักครู่นึงแกก็รู้สึกว่าเสียงเรือที่พายตามมาข้างหลังเนี่ยมันชักจะพายเร็วเข้าขนาดได้ยินเสียงน้ำหัวเรือแตกอู้อู้แกก็เอะใจนะสิว่าใครวะที่พายเรือเร็วขนาดนี้แกก็เหลียวไปดูตอนนั้นเนี่ยเรือลำหลังพายชิดเข้ามากำลังจะขึ้นหน้าเรือแกไปแล้วเรือใครครับเรือใครน่ะเหรอมันไม่ใช่เรืออ้าวไม่ใช่เรือแล้วจะพายมาได้ยังไงล่ะครับไม่ใช่เรือแต่เป็นโลงศพทั้งใบเลยมีคนนั่งเหยียบปากโลงเอาฝาโลงพายมาเอาโลงผีแทนเรือแล้วเอาฝาโลงทำพายพลชื้นถามแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเลิกลักเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหวาดหวาดแกเล่าว่าไอ้คนที่นั่งเอาเท้าเหยียบปากโลงเนี่ยพายตามแกมาเนี่ยนะมันห่มผ้าขาวคลุมจนถึงหัวปล่อยแต่หน้าที่เป็นหัวกะโหลกโผล่ออกมาให้เห็นเท่านั้นแล้วยังไงอะมูมันจะยังไงล่ะลุงแกว่าแกกลัวจนแทบจะขาดใจตายพอมันพายโลงขนานเข้ามากับเรือในตอนนั้นนะขณะที่แกกำลังตกตะลึงอยู่ก็เห็นมันเดียวหน้ามาแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าแข่งกันไหมล่ะแล้วลุงแกทำยังไงต่อล่ะครับตอนนั้นจะทำยังไงล่ะลุงแกก็กลัวกระโดดน้ำหนีเรือแพล่มข้าวของที่จะเอาไปขายนี่ลอยเป็นแพกว่าจะมีเรือลำหลังตามมาช่วยแกก็เป็นลมหมดสติไปแล้วงั้นวัดนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะสิมูพลชื้นว่าแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเพื่อจะดูว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผีเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าก็เผอิญเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้านะคะคุณผู้ฟังแกก็เลยสะกิดหมู่กลั้นใจถามบอกว่าหมู่เห็นอะไรที่หอระฆังนั่นไหมหมู่คุณผู้ฟังคะอย่างที่บีบอกไปก่อนหน้านี้ว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายค่ะก็เลยไม่ยากนักที่จะมองเห็นอะไรต่างๆที่อยู่ไม่ห่างไกลนักหมู่ทองจ้องมองอยู่ครู่นึงแล้วก็ตอบเบาๆเห็นคนนั่งห้อยเท้าอยู่บนหอระฆังไงล่ะพอหมู่ทองตอบขาดคำก็เห็นคนคนนั้นลุกขึ้นจากหอระฆังเดินลงบันไดฝ่าแสงจันทร์ตรงมาที่ศาลาทันทีหมู่ทองกับพลชื้นนะคะลุกขึ้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพราะไม่รู้ว่าใครชายคนนั้นไม่ใช่คนหนุ่มค่ะเห็นได้จากแสงจันทร์ที่กระจ่างจ้าอยู่บนท้องฟ้านุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อคอกลมสีขาวก่อนที่จะเข้ามาถึงศาลาหมู่ทองแกก็ร้องออกไปว่าหยุดอยู่แค่นั้นอย่าเพิ่งเข้ามาอ๋อตำรวจเสียงชายคนนั้นพูดพอที่หมู่ทองกับพลชื้นจะได้ยินถนัดผมเองครับเสียงพลชื้นถอนหายใจยาวดังจนหมู่ทองได้ยินถนัดหมู่ทองเองก็ร้องเบาๆพร้อมกับนั่งลงเหมือนเดิมโธ่นึกว่าใครทำไมยังไม่นอนละดึกดื่นป่านนี้แล้วนี่มีล่อเข้าไปเกือบตีสองแล้วเด้อผมนอนหลับไปตื่นนึงแล้วล่ะหมู่คนดูแลความสะอาดตอบในขณะที่เขาเดินมาเกาะอยู่ที่พื้นศาลาซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรตื่นขึ้นมานอนไม่หลับก็เลยออกมานั่งเล่นอยู่บนหอระฆังเย็นๆนี่หมูมาตรวจท้องที่หรือใช่หมูทองตอบพายเรือมาเหนื่อยก็เลยขึ้นมานั่งพักเสียงผู้ชายคนนั้นหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอแล้วก็ก้าวขึ้นบันไดมานั่งพิงเสาบนศาลาตรงข้ามกับหมูทองดีเหมือนกันนั่งคุยกับหมูสักพักนึงพอง่วงแล้วก็จะได้ไปนอนแล้วก็กลับมาย้อนถามหมูทองนะคะว่าเออ เมื่อกี้ได้ยินเสียงหมู่คุยกันหนุงหนิงหนุงหนิงคุยกันเรื่องอะไรเหรออ๋อเรื่องผีก็ไอเรื่องเก่าๆที่เขาเล่ากันมาเป็นเรื่องผีที่พายโลงตามเรือยังไงล่ะอยู่วัดนี้เคยได้ยินบ้างหรือเปล่าก็เคยได้ยินเขาเล่าเหมือนกันแต่มันนานมาแล้วแหละหมู่เดี๋ยวนี้มันสาบสูญไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีวี่แววอะไรเลยเสียงพลชื้นถอนใจอีกครั้งจนได้ยินกันทุกคนค่ะจนกระทั่งชายที่มาใหม่คนนั้นหันหน้ามาหัวเราะแล้วก็ถามว่าถ้าคุณเห็นคุณจะกลัวผีไหมล่ะพลชื้นตอบว่าก็ถ้าเป็นเรื่องที่แบบหมู่แกเล่าอ่ะว่าเอาลงพายแทนเรือแล้วก็ใครเห็นใครก็กลัวทั้งนั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วชายคนนั้นพูดแล้วก็หัวเราะจะว่าไม่มีซะทีเดียวก็ไม่ได้สิเพราะตามธรรมดาวัดที่มีเมนเผาศพมีกุฎังเก็บศพมันก็ต้องมีผีแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าเคยออกมาหลอกหลอนใครนักหนานอกจากพระครูแช่มแกเล่ามาสักเดือน2เดือนเห็นจะได้แกว่ามันโผล่หน้าขึ้นมาที่หน้าต่างกุฏิแกผีเหรอพลชื้นถามด้วยเสียงตื่นเต้นชายคนนั้นสั่นศีรษะไม่ใช่ผีเปรตคุณเคยเห็นไหมล่ะเปรตพลตำรวจชื้นทวนคำด้วยความตกใจค่ะบ้ายิ่งหนักขึ้นไปอีกไม่ผมไม่เคยเห็นแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะชายคนนั้นเล่าต่อท่านพระครูท่านว่ามันโผล่ขึ้นมาขอส่วนบุญเอาแล้วท่านพระครูรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเปรตผู้หญิงหรือผู้ชายหมู่ทองซักชายคนนั้นก็เลยตอบนะคะว่าท่านว่ามันเป็นผู้ชายนะเพราะผมสั้นหน้าซีดเซียวปากเล็กจู๋ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวเห็นจะได้อ้าวไหนใครว่าเปรตปากเล็กเท่ารูเข็มไม่จริงชายที่มาใหม่ตอบแล้วก็หัวเราะไม่จริงอ่ะมันไม่เล็กถึงขนาดนั้นหรอกปากเท่ารูเข็มจะกินอะไรได้เขาว่าดูดกินน้ำเลือดน้ำหนองตัวเองนี่หมู่ทองตอบโอ้ยไม่จริงชายคนนั้นปฏิเสธอะไรหมู่นี่ไม่เคยเห็นเปรตกันเลยเหรอก็ไม่เคยนะสิเขาว่ามันสาบสูญไปแล้วนี่ไม่มีเปรตแล้วแต่ก่อนเขาว่าที่วัดโพกับวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวนี้น่าจะเสื่อมไปหมดแล้วยังมีอยู่หมู่เปรตยังมีมันหายไม่ได้หรอกนอกจากมันจะไม่ปรากฏตัวเท่านั้นก็ไอตัวที่โผล่หน้ามาขอส่วนบุญกับท่านพระครูไงล่ะยังไงก็ไม่รู้แฮะหมู่ทองตอบแต่เขาว่ากันว่าเปรตไม่ปรากฏมานานแล้วนี่มีชายคนนั้นพูดจบก็ลุกขึ้นแล้วกระโดดลงไปจากศาลาเดินเข้าไปสู่แสงจันทร์กระจ่างกลางลานวัดท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของหมู่ทองแล้วก็พลตำรวจชื้นซึ่งมองตามชายคนนั้นไปอย่างไม่วางตานะคะทีนี้พอออกมาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วหมู่ทองกับพลชื้นก็ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดเหมือนใครเป่านกหวีดเสียงมันแหลมเล็กแต่ติดต่อกันยืดยาวพร้อมกันนั้นค่ะคุณผู้ฟังร่างของผู้ชายที่มานั่งคุยเมื่อสักครู่นี้ก็ยืนขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นและเสียงกรี๊ดอันแหลมเล็กก็ดังขึ้นทุกทีคือมันดังจนแสบแก้วหูค่ะหมู่ทองกับพลชื้นมองดูด้วยความตกตะลึงกระทั่งตัวมันสูงเลยต้นมะพร้าวขึ้นไปเลยสักครึ่งต้นเนี่ยนะคะรู้สึกมีกลิ่นเหม็นสาบฉุยมาแบบไม่ขาดระยะหมู่ทองแกก็จ้องดูทั้งที่ก็กลัวแสนกลัวและยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ว่าใบหน้ามันซีดจนเขียวตาทั้งสองข้างนี่พองโตขนาดลูกมะนาวผลใหญ่ปากเล็กขนาดเมล็ดถั่วเขียวจริงๆมือไม้ขาแข้งยาวเก้งก้างและเสียงที่ร้องกรีดนี่ก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งมันค่อยๆเดินโย่งเย่งหายเข้าไปทางด้านหลังวัดพร้อมกับเสียงหมาในวัดส่งเสียงหอนกันเกรียวกราวเป็นที่น่าขนพองสยองกล้าวหมู่ทองแกนั่งลงสวดภาวนาบทสวดมนต์ต่างๆแผ่ส่วนกุศลไปให้อสุรกายตัวที่แกเห็นซึ่งแกก็เข้าใจค่ะว่ามันมาแสดงอภินิหารให้เห็นจะได้ช่วยทำบุญทำกุศลไปให้มันจะได้พ้นทุกข์ทรมานไปผุดไปเกิดในที่สุขสบายซึ่งพอแกสวดมนต์จบเท่านั้นเสียงกรี๊ดอันวิเวกวังเวงนี่ก็ค่อยๆเบาลงจนกระทั่งหายไปกับความเงียบสงบแต่เมื่อหมู่ทองหันมาดูพลชื้นก็เห็นนะคะว่านอนคว่ำหน้าตัวสั่นอยู่กับพื้นคุณผู้ฟังคะและนี่ก็นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งลูกพี่และลูกน้องเพิ่งจะได้เคยเจอเปรตในชีวิตของการออกตรวจท้องที่นี่แหละนะคุณผู้ฟังเขาว่าเข้าป่าอย่าถามหาเสือลงเรืออย่าถามหาจระเข้โดยเฉพาะในวัดในวาที่ผีดุนักเนี่ยชอบถามหาผีจังเลยเจอผีเต็มๆสองตาเลยทีนี้ทั้งลูกพี่และก็ลูกน้องมาฟังเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีนะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณดาราพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบีหนูขอเรียกว่าพี่บีนะคะก็จริง ถ้าเป็นรุ่นน้องก็อยากจะให้เรียกพี่ถ้าเป็นรุ่นพี่นะคะก็อยากจะให้เรียกน้องบีไม่ต้องใช้คำสรรพนามนำหน้าบีว่าคุณก็ได้จะได้ดูเป็นกันเองนะคะชื่อหนูใหม่นะคะก็คือติดตามมานานแล้วแล้วก็ฟังพี่บีทุกคืนเลยรอแจ้งเตือนอย่างใจจดใจจ่อโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยทีนี้คุณดาราพรหรือว่าน้องใหม่เนี่ยนะคะมีเรื่องเล่าหลายเรื่องมากทั้งของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอยากจะส่งมาให้บีได้อ่านแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังแต่คุณใหม่บอกว่ากลัวว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยจะไม่น่ากลัวแต่วันนี้ก็เลยอ่ะลองรวบรวมความกล้าส่งมาให้พี่บีอ่านดูสักทีคืออยากจะรู้ว่าพี่บีเนี่ยหนูติดตามอยู่นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเรื่องของเรื่องคือน้องใหม่ทำงานอยู่ในผับนะคะเป็นนักร้องทีนี้เมื่อหมดสัญญาจากผับที่ทำงานอยู่สมาชิกของวงจะต้องย้ายงานไปเรื่อยๆทำให้ได้มีโอกาสไปอยู่ในหลายๆจังหวัดค่ะวงของน้องใหม่เองก็ได้มีโอกาสมาเล่นในผับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมาอยู่ที่นครศรีก็ได้บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเป็นหลังหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์เอาไว้สำหรับวงอยู่รวมกันอยู่กันประมาณเกือบ10คนมั้งคะรวมกับแฟนนักดนตรีด้วยทีนี้ด้วยความที่เป็นนักดนตรีก็จะนอนดึกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเลิกงานกันประมาณตี2ตี3ในวงเนี่ยมีบางคนนะฮะเลี้ยงหมารวมถึงตัวของน้องใหม่ด้วยก็เลี้ยงหมาเหมือนกันก็จะพาเดินหน้าบ้านหลังเลิกงานระหว่างยืนรอหมาเดินเล่นอยู่เนี่ยมันมีแฟนของคนในวงขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปร้านค้าไฟก็สาดไปที่กอหญ้าที่รกเรื้อเยื้องบ้านไปนิดเดียวนะคะปรากฏว่าน้องใหม่บอกว่าเห็นผู้ชายเดินออกมาจากข้างบ้านแล้วกำลังเดินเข้าไปในกอหญ้าทีแรกนี่ก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปฉี่หรือว่าเข้าไปทำธุระส่วนตัวหรือเปล่าคือลักษณะนะคะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงยีนสีอ่อนตัดผมเป็นทรงสั้นปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปนี่แหละค่ะก็ยืนมองดูอยู่สักพักหนึ่งคือสงสัยว่ามันรกขนาดนี้เขาจะเข้าไปทำไมนะก็มองอยู่พักหนึ่งไม่มีคนเดินออกมานะคะไม่มีใครเดินออกมาจากกอหญ้าเลยก็พอดีแฟนคนในวงขับรถกลับมาจากร้านค้าพอดีไฟก็สาดไปที่เดิมแต่ไม่มีคนและก็ไม่มีใครเลยค่ะด้วยความที่น้องใหม่เองเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องผีอยู่แล้วนะตอนนั้นก็เลยบอกเพื่อนที่มายืนรอหมาด้วยกันบอกว่าเมื่อกี้เห็นคนเดินไปแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วเขาไปไหนวะก็เหมือนกันเป็นการถามกันนะคะเพื่อนในวงที่เป็นผู้ชายก็เลยพากันเข้าไปดูใกล้ๆแต่สรุปว่าไม่เจอใครค่ะทุกคนก็เลยเรียกหมาแล้วก็พากันเข้าบ้าน2วันต่อมาก็ยังพาหมาไปเดินเล่นตอนเลิกงานปกติแต่วันนั้นมีมือคีย์บอร์ดเข้าบ้านหลังสุดระหว่างที่ยืนอยู่คนเดียวเห็นผู้ชายเดินออกมาจากบ้านหลังข้างๆแล้วก็หายไปในกอหญ้าอีกต้องบอกก่อนนะว่าวันที่น้องใหม่เจอมือคีย์บอร์ดไม่ได้อยู่เพราะว่าแฟนเขาพาหมาเดินแทนแล้วน้องใหม่เองเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังในเรื่องที่เจอเขาก็เลยไม่รู้มือคีย์บอร์ดก็ตกใจเพราะเห็นว่าเดินเข้าไปในกอหญ้าแล้วหายไปเลยก็เลยรีบพาหมาเข้าบ้านนะคะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังน้องใหม่ก็เลยได้โอกาสนะคะก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหนูก็เจอแบบนี้เลยรูปพรรณสันฐานของผู้ชายคนนั้นสรุปว่าตรงกันค่ะรุ่งขึ้นช่วงเช้าในซอยบ้านเนี่ยก็จะมีคุณลุงคุณป้าใกล้เคียงมาวิ่งออกกำลังกายนักร้องชายในวงได้ยินที่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยความคล่องใจบอกว่าตกลงมันเป็นผีหรือว่าเป็นคนหรือเป็นใครกันแน่ก็เลยตัดสินใจถามคุณป้าคนนึงป้าแกบอกว่าน่าจะเป็นลูกชายข้างบ้านนี่แหละเขาเพิ่งโดนยิงตายศพยังอยู่ที่วัดอยู่เลยพอบอกรูปพรรณสันฐานกับป้าป้าแกบอกโอ้โหใช่เลยทุกคนถึงบางอ้อเลยค่ะแต่ก็อยู่บ้านหลังนั้นต่อนะอยู่ต่อเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเลิกงานมาแล้วพาหมาไปเดินจะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วก็จะติดตามพี่บีเสมอขอบคุณน้องใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้การร้องเพลงก็คือการใช้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งยังไงรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาเสียงด้วยก็แล้วกันนะคะขอให้รวยๆค่ะน้องใหม่ทิ้งท้ายกันจากลูกเพจพระเจอผีกันอีกเรื่องนึงนะคะจากพี่กันที่นันค่ะวันนี้พี่ออนมีเรื่องมาเล่าให้กับ คุณผู้ฟังทางบ้านฟังอีกเรื่องนึงนะคะหลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นแฟนตัวยงอีกคนนึงเลยละกันเพราะว่าติดตามช่องพระเจอผีมาอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แล้วนะคะที่พี่ออนได้ส่งเข้ามาก็ขอให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคืนระทึกก็แล้วกันประมาณปี2544ช่วงนั้นพี่ออนเป็นนักศึกษาใหม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งระเบียบของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือนักศึกษาใหม่ต้องเข้าพักในหอพักในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยก็คือช่วง1ปีแรกอันนี้อาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อให้นักศึกษารู้จักกันได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้คือลักษณะของหอพักเป็นหอพักหญิงนะคะเป็นรูปแบบอาคารตัวไอหัวและท้ายของหอจะเป็นห้องน้ำรวมค่ะที่พักอยู่ชั้น2มีวันหนึ่งพี่ออนเข้าพักมาได้สักระยะก็ได้เดินดูวิวทิวทัศน์รอบๆอาคารไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องพักของตัวเองก็เลยมองไปยังตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นตึกเรียนที่อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ300เมตรนะคะข้ามอีกรั้วหนึ่งแต่ก็แอบสังเกตดูนะว่าที่ช่องระเบียงของตึกนั้นตรงมายังประตูห้องของพี่ออนเลยค่ะคือมันบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้นะคือตัวของพี่ออนเองนะคะเล่าว่าสามารถที่จะมองเห็นท้องฟ้าทะลุมาจากตึกนั้นซึ่งพี่ออนก็นึกถึงเรื่องของทางผีผ่านคือมันทางมันตรงกันมากเลยค่ะคือเหมือนคนสร้างตั้งใจทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่ออนเล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นออกไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาเข้าห้องนอนก็เอะใจว่าเราต้องอย่าลืมล็อกประตูนะแล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงชั้น2ในห้องเนี่ยจะเป็นเตียง2ชั้นนะคะรูมเมทของพี่ออนเองก็นอนชั้นล่างค่ะแล้วก็หลับไปก่อนแล้วคืนนั้นอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกน่าจะราวๆตี2คือตื่นแบบไม่อยากจะนอนอีกต่อไปแต่ก็ข่มใจหลับลงไปอีกสักระยะนึงพอเคลิ้มๆจะหลับคือเครื่องหลับเครื่องตื่นก็มีความรู้สึกว่ามันมีมือเย็นๆเนี่ยค่ะมันลูบตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจับที่ข้อขารู้สึกตัวดีค่ะแต่ขยับไม่ได้ยังไม่ทันได้นึกอะไรคือมือนั้นก็ได้ดึงขาจนรู้สึกว่าตัวเนี่ยเลื่อนลงมาท้ายเตียงจวนจะหล่นลงมาจากเตียงอยู่แล้วนึกในใจว่าถ้าหล่นลงไปในใต้เตียงเนี่ยคือหัวต้องฟาดพื้นคงเจ็บมากแน่ๆก็เลยเริ่มสวดมนต์ด้วยความตกใจกลัวด้วยแต่เป็นคนที่สวดมนต์ไม่เป็นสวดผิดๆถูกๆจนตัวเองเนี่ยลอยออกจากเตียงแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่ร่วงแต่ร่างกลับลอยออกมามาตรงระเบียงข้างนอกแล้วก็กำลังจะหล่นลงจากชั้น2ตอนนั้นคือพี่ออนบอกทำอะไรไม่ถูกสวดมนต์ก็ไม่ได้กลัวก็กลัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงตาเนี่ยมันมองลงไปเห็นพื้นสนามหญ้าแล้วค่ะพี่ออนเองก็นึกถึงองค์พระแทนซึ่งเป็นรูปพระพุทธชินราชนึกให้เห็นรูปอย่างชัดเจนเลยนะคือเรียกว่าเอาพระเป็นที่พึ่งเลยตอนนั้นพอนึกถึงพระพักของพระพุทธชินราชได้อย่างชัดเจนก็รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งที่เตียงเหนื่อยหอบเป็นอย่างมากปรากฏว่าความรู้สึกตอนแรกเนี่ยเหมือนกับตัวเองถูกดึงแล้วก็ลอยออกไปตรงระเบียงแต่พอตื่นจากภวังค์หรือว่าฟื้นจากการถูกดึงเอาไปลอยอยู่ที่ระเบียงเนี่ยมาอยู่ที่เตียงนอนได้แล้วนะคะตอนนั้นพี่ออนบอกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหอบมากเช้าวันนั้นนะคะพอตื่นขึ้นมารูมเมทก็ถามว่าเมื่อคืนทำไมจะนอนแล้วไม่ล็อกห้องพี่ออนเองแกก็เลยเล่าเรื่องที่เจอเนี่ยให้รูมเมทฟังรูมเมทก็เลยเล่าว่าเคยเจอเหมือนกันตอนนั้นรูมเมทไม่สบายนอนอยู่ที่เตียงรู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาในห้องคือมาแล้วก็เอามือมาอังที่หน้าผากแล้วก็เดินออกไปรูมเมทเข้าใจว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมหลังจากดีขึ้นก็เลยไปถามถ่ายขอบใจเพื่อนที่มาเยี่ยมกันเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไปหาเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องฉงนของ2คนหลังจากวันนั้นพี่อ่อนเองก็เลยเอาพระพิมพ์องค์เล็กๆนะคะไปติดที่หัวนอนค่ะแล้วก็ไม่เจอเรื่องราวแบบนี้อีกเลยเรื่องก็มีอยู่เท่านี้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณพี่อ่อนด้วยพี่อ่อนกันที่นั่นนะคะที่ส่งเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่พี่อ่อนเองได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่2ของพี่อ่อนค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ